Usman datti jama'i halin kirki Bukar Usman datti jama'i halin ayaba mazan kwarai Bukar Usman datti jama'i halin kirki Bukar Usman datti jama'i halin ayaba gida gida Mai al'arshi ban hikima waƙe bukar Bukar biyu Ar-Rahmanu kai ne mai baiwar hikima Ƙwarai ƙwarai Na yi salati dubu dubu ga mafi nasaba Al-Mustafa Manzan shirya shine yazo da Qur'ani Al-Mustafa Dan zan waƙe sai na fara yaban daha Al-Mustafa Mai Madina madam Manzan Allah mai shirya Ƙwarai ƙwarai sane kyauta zan barai mai san jama'a jirgin fito wajen dangi barai barai Bukar Usman ne taimakon da bai gori zan barai bishiyar rimi rigar hadan gari birni barai barai Bukar Usman ya kai ruwa garin su biyu gida gida Bukar Usman dattijo mai halin kirki Bukar Usman sako ya kai ruwa ruwan bohol gida gida irin noma mai kyau ya kai garin su biyu Bukar biyu da mu hakuri shine halansa ba shakka ƙwarai ƙwarai hasken fitila da na kendir na kore duhu ƙwarai ƙwarai shi mai ilimi jari ne a cikin jama'a Bukar biyu ta tabbas Bukar biyu digiran sa uku shaida da tambashi Bukar biyu mai kwazo ne ga himma dan Usman Bukar biyu ruwan randa mai tsafta na kau da kishi Bukar biyu daushan goro a baki mai dadin tauna Bukar biyu Bukar Usman dattijo mai halin kirki Bukar Usman karanci ne manazarci ne Bukar biyu kiya ne shi mai nasuwar hangen nesa Bukar biyu mai hali na ƙwarai ga kyauta ga alkhairi Bukar biyu bishiyar gamji sara bayai maka illa Bukar biyu kugan ƙarfe faranniya ita ya saba Bukar biyu jikin dawa ƙarshenka duka gari ne Bukar biyu Bukar Usman hankalin shako yaushe ƙwarai ƙwarai bai ma kyauta kyauta tabbas da bajinta ƙwarai ƙwarai aman sallah an ci shi yana yinsa ƙwarai ƙwarai dan Usman mutuwan sallah ne bai rowa ƙwarai ƙwarai dan Usman dausayi ne mai ni'ima Bukar biyu Bukar biyu Don wake ko mai shi baya cinsa Bukar biyu Hannun kyauta shi ne mai daraja a sama Bukar biyu Don Usman mai daraja ne mai kyauta Bukar biyu Mai alkhairi mai kyauta bai taɓewa Bukar biyu Bukar Usman dattijo mai halin kirki Bukar Usman dattijo mai halin ayaba gida gida Wannan waka murna ce ce zan yi wa bukar bukar biyu kishiyar kuka da dabino na da tsayin rai bukar biyu dan Usman yayi tsayin ran san barka bukar biyu shekaru dai dai yayi tamanin har da biyu bukar biyu in ka ganshi bukar kai ka ce dan 60 ne bukar biyu dan Usman zai ne baya tsufa mazan kwarai na hidimar aikin jama'a bukar biyu doki danda bai da kasalar yansu kuwa bukar biyu bukar dakta mai kishin gina al'umma bukar biyu yayi ta nasa yayi ta raba gebar zona bukar biyu dan Usman mai amana ta yabawa bukar biyu injina ta yabo tilas ne wa gwarzo bukar biyu shuka ke girba kwarai kwarai bukar dakta alherin ka kake girba kwarai kwarai ya cika mudu shekarun da yake aiki kwarai kwarai a batun aiki dakta bukar baya wasa kwarai kwarai shaida ta kasa ta OON aka baiwa bukar kwarai kwarai shaidar OON hula ce ba dukai ba bukar bi suna ta yabawa bukar kwarai kwarai arewa gida kowa na ta yabawa bukar mazan kwarai naje ni mai naje suna ta yabawa bukar kwarai kwarai bukar Usman babban famse yayi asaro mazan kwarai dattijo bukar yayi retire san barka kwarai kwarai jinjina ga bukar mai hidima hidima ga kasa bukar biyu keta abun kowa bukar biyu kungiyar adabi da al'adu ke wadreba bukar biyu kungiyar adabi tai dace kun jagora bukar biyu duniyar ilimi naji suna ta yabo ga bukar bukar biyu bukar Usman dattijo mai halin kirki bukar Usman dattijo mai halin ayaba gida gida kanin mamma bukar biyu tanan mai ramu yayan mai rauhan mai ro bukar biyu tanan maradi dan falma tauban fati bukar biyu dan Usmanu an gwandu ko uban Hafsa bukar biyu baban Zara da Halima har da Khadija bukar biyu kakan Hawwa kakan Sami mijin Kemi bukar biyu mazan kwarai bukar Usman dattijo mai halin kirki mai hal.